الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. القاعدة السادسة عشرة: الاضطرار لا يبطل حق الغير. الاضطرار لا يبطل حق الغير. قاعدة إليني ألا كارين ديني وقوم إتما قاعدة ناني بي تيه باوا نينو ينيرا الاضطرار ينيرا إليتي أسلسيا تنبني ضرورة لا يبطل حق الغير ولي با أطول ميجة. كأن هذه القاعدة قيد واستثناء للقاعدة التي مرت معنا من قبل، وهي لا ضرر ولا ضرارة، أو الضرورات تبيح المحظورات، وهذا قيد لتلك. الاضطرار لا يبطل حق الغير بيوانين نراي كلي بايطال ميجة. هذه القاعدة وردت في مجلة الأحكام العدلية. قاعدة هي هو نينو مدزين أو أقبقوا أو أفاق أو الحنفية تسيبي مجلة ني أقبجوا دادا لاسكوتي وانكو وانكو ني مجلة الأحكام العدلية وقلقوا نينو أو إداجو أسين لكونو مدزين مجلة الأحكام العدلية. وخلاصة معناها أن المضطر إذا دفعه الاضطرار إلى إتلاف شيء من ملك الغير ضمن مثل ما أتلفه أو قيمته لصاحبه إذا كان الاضطرار. أنتما قاعدة إلو ديدي أنا نكوي تي إني رابا مويا لسي بي إبا ẹ̀tọ́ ẹlòmíì jẹ́, ìbá property ẹlòmíì jẹ́, ìnira ló tìyàn lọ síbẹ̀. A ti mọ̀ pé nínú ṣẹ̀ríà èèyàn gbọ́dọ̀ lọ mọ̀ọ́mọ̀ láti lọ ba nǹkan ẹlòmíì jẹ́. Tó bá ṣe bẹ́ẹ̀, yàtọ̀ sí pé yóò sàn tanràn, yóò tún jìyà pé bàṣẹ jẹ́ ni. Àmọ́ ìnira ló fààyàn lọ síbi pé tẹ̀yẹ fi wá dá méjì nǹkan ẹlòmíì. Ìyá torí pé ìnira ló mú ẹni yẹn ò túmọ̀ sí pé kí a sọ pé tọ̀ ìwọ náà ti ri pé ní àṣìṣe ni tọ̀ ọ wà máa lọ ni rárá o. الاضطرار لا يبطل حق الغير. سو تي نيرا با فايا لو سي بي بانك الومي جي اني تو بانك الومي جي يان دومينا مثل ما اتلفا يو لو سان تان دي دي نكا تو باجي او قيمته ابي كو مو انتو تو روبو ري تو مو فالو ري وا يو سان كان يان لي صاحبه فاني تو ني اذا كان الاضطرار تي نيرا با شيل. وقد عرف الشارح الاضطرار بأنه الإجبار على فعل الممنوع. أفا حيدر من ترى ما تأكلني درر ما تأكلني درر الحكام أو نما تأكلني الشارع ونبي باي أو نما وافات ما تشير مجلة الأحكام الأدلية يعني سو ما سي تعريف أنت تأكلني إضطرار ونناني الإجبار على فعل الممنوع هنا كي كم فوزني لا تشين كتير دا أنتي وطا بكي هو فوز لا تلو شين كتيو طو. وقسمه إلى قسمين أفا وحيدر مكوين الاضطرار مكوين سميجي إنرا أحدهما ينشأ عن سبب داخلي واني أكانو إكميجي جيين وما شلي لا ترى إنتنا فوز سبب داخلي سبب ياد إتو ولا تنوى ويقال له سماوي أما نكوين يعني سبب إتو ولا تنوى ìtọ́wọ́lá ti sánmà léṣàfi kúdọ̀rọ́tì hí dáfúrúhù tí ó sínú agbára ọmọ èdè ènìyàn láti lè protect ara rẹ̀ fún bẹ́ẹ̀. sọ agbára yìí ò gbé ìyẹn ṣẹlẹ̀ natural disaster ni ẹ̀ tó ṣe pé ó kàn ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. kaljọ́ gẹ́gẹ́ bí ebi ló pààyàn tí èèyàn fi wá lọ bá nǹkan ẹlòmíì jẹ́ àbí tó ti wá lọ mú nǹkan ẹlòmíì. wọ́n vọ́mà àbí òǹgbẹ ló gbẹ̀yàn wà má fi màánà ha àti àwọn nǹkan míì tó kó sínú ìtumọ̀ rẹ̀. ìyẹn ń tó ṣẹlẹ̀ sí ìyẹn ìyẹn kọ́ ló fọwọ́ ara rẹ̀ fa ìyẹn kọ́ ló fọwọ́ rẹ̀ fa kébi ó pa ìyẹn kọ́ ló fọwọ́ rẹ̀ fa kí ni o kó ń gbé gbẹ̀yàn. so hadha sababun dakhiliyun aw sababun samawi so tó máa ń fa ìtọ́rọ̀ wa thani ma yansha'u an sababin khariji So eléèkejì òun ni èyí tó ṣe pé máa ń ṣẹlẹ̀ látara external force ìtalẹ̀ òun ti ṣẹlẹ̀. Wàyí kọ́lù láhu ìtọ́rọ̀rún ghayr samawi. So wọ́n pè yẹn ní ìnira eléyìí tó ṣe pé kì í kò wá láti sama. Wà huwa naw'an òun náà ọ̀nà méjì ló pín sí. Alákọ̀ọ́kọ́ ni al-ikrahul-mulje. So òun ni force kí wọ́n force yẹn lórí nǹkan. Eléyìí tí ó fààyàn múlùjẹ tó tì yàn lọ sí nǹkan so ìkànnì yẹn nínú àwọn sábàbùn ghayr samawi wà ìkọrọ ghayr múlùjẹ ìkọrọ múlùjẹ ni ìkọrọ tó lágbára gan tó ṣe pé òun ni ìkọrọ yẹn ìjẹyàn pa yẹn ló fààyàn lọ sí ibi kéèyàn lọ sí nǹkan ni kò fi gbàláyì kankan lẹ fún yàn láti lè sá láti lo ọgbọ́n kankan ìkọrọ tó ṣe pé wọ́n jẹyàn pa ní pọnbélé kò sọgbọ́n téèyàn lè dá èyàn gbọdọ sí nǹkan tí ẹ jẹ èyàn palẹ lórí nìyẹn múlùjẹ ò nìyẹn ìpínkejì ni àlèkìrọ gẹrùlmúlùjẹ ni pé ìjẹyàn pa yẹn ò lágbára tó bẹẹ náà èyàn sì lọnà àbáyọ so yẹn ni méjèèjì yẹn ni èyí tí ń ṣe ghayr samawi so àlèkìrọ yuaddi ila litara wọn ni fadamanu fi ikrahi almulji ala almujbir wọn ni daman tí ó máa jẹ damages ni domain so ìsan damages nǹkan tí yẹn bá bàjẹ́ wọ́n ní níbi ìkírọ́ tó jẹ́ múlùjẹ́ ìjẹni ń pa eléyìí tó ṣe pé èyàn ò lọ́nà àbáyọ kankan lérí ẹ̀ wọ́n jẹ́ èyàn ń pa eléyìí tó kílẹ̀ pé wọ́n jẹ́ ènìyàn pa ni tí ìkírọ́ ò àlùmúlùjẹ́ ò bá ṣẹlẹ̀ tẹ́nìkan tó fààyàn lọ síbi ìlọ ba nǹkan ẹlòmíì jẹ́ ó wá fọ́ọ̀sì yẹn lérí ẹ̀ ni ó fọ́ọ̀sì yẹn lérí ẹ̀ ni bí kó ṣe pé tabámú ti ibi àbóǹgbẹ́ wá ó mọ ọmọ ó fi yàjẹ nìyẹn ó ti mọ́lé bóyá látara pé ń bínú ẹ̀ àbí wọ́n ń jà ó kàn lọ oníkan lọ gbé wá wá ti mọ́nu lé débi pé ebi ti wá pa ẹ̀mí rẹ̀ ti fẹ́ bọ́ nígbà tẹ́ni yóò jáde báyìí ó kàn rí orí ọmọ ní búrẹ́dì tó ń lọ ni bó ṣe kó ogun búrẹ́dì orí ẹ̀ nìyẹn ebi ti fẹ́ pápá bó ṣe lọ jẹ́ ni ọ̀n agbàmú ada ìkìrọ̀hún múlùjẹ múlùjẹ nìyẹn báyẹn tọ́ yìí ìgbà tán gbàmú yìí àdọ̀mọ́nù àlàmánì tàlẹ́ntì ó san dáméjì sí yẹn àdọ̀mọ́nù àlàmújgìr so ẹni tí ó san dáméjì sí lẹ́ni tó fọ́ọ̀sì ẹni yẹn torí lẹ́nàhù ìkìrọ̀ ń múlùjẹ bíkẹ́sìrì bá mújgìr lápẹ́ ẹni tí wọ́n mújgìr bíkẹ́sìrì bá òun lẹ́ni tó fọ́ọ̀sì yẹn àbí tó jẹ́ yẹn pa mújgìbárò bí fátìkì bá òun lẹ́ni tí wọ́n jẹ nípa gangan wọ́n fi rẹ́rì múlùjẹ ṣùgbọ́n tó bá rí pé ní ìkírọ́ yẹn kì í ṣe múlùjẹ ìjẹni ń pa yẹn ò ṣe èyí tí ó jẹ́ pọnbélé gangan tí ò sọ́nà àbáyọ wọ́n ní àdọ̀mọ́nù àlàlmúkìrọ̀ bí fátìrọ̀ so damages yẹn ẹni tí wọ́n fọ́ọ̀sì ló máa san ẹni tí wọ́n jẹ́ pa ni ó san damages ńbẹ̀ yẹn bíi kí nìyẹn bíi kó ṣe pé mo sọ fún pé fún nǹkan tó ṣe yìí tó bá bí ẹ dá kó o jáde nínú yàrá rẹ láàrin ọ̀sẹ̀ kan tí bá rí ẹ tó bá jáde nínú yàrá ẹ láàrin ọ̀sẹ̀ kan o gbọ́dọ̀ jáde nílé tó bá ilé jáde iṣẹ́ ò bọ̀ mẹ́ ẹ lọ́wọ́ gbogbo ibi tó ti ṣiṣẹ́ pátá gbogbo ẹ̀ pátá ni iṣẹ́ máa bọ́ mẹ́ ẹ lọ́wọ́ tí gbèsè ayé rẹ̀ máa dàrú òun náà dẹ̀mọ̀ pé lóòótọ́ ẹniyẹn ó lè ṣe lóòótọ́ tí gbogbo iṣẹ́ máa bọ́ mọ́ lọ́wọ́ lóòótọ́ kò wá jáde nígbà tí ó fi wá dọjọ́ kẹta ọjọ́ kẹrin ibi ti fẹ́ pa ló bá lọ ṣe ìtìláàfù nǹkan ẹlòmíì hadha ikrahu mulji tí àpẹ́ nìyẹn kọ́ ló fi sí òun kọ́ ló gbé lọ pamọ́ fúnra rẹ̀ ó ní kó má jáde nínú ilé ẹ̀ ni so ó sì lè rọ́gbọ́n dá sọ̀rọ̀ ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ó sì lè rọ́gbọ́n dá sọ̀rọ̀ ara rẹ̀ so tó ti bẹ́ẹ̀ wá lọ ṣe ìtìláàfù nǹkan ẹlòmíì àdọ̀mọ́nù àlàlmúkìrọ̀ ẹni tí wọ́n fọ́ọ̀sì tí wọ́n jẹ́ ń pa yẹn ni ó san damages yẹn wọ́n ní fàwùjúdù ìkírọ́ yìí pé ìkírọ́ ò tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ pé wọ́n jẹ́ yẹn ń pa láyùdíù ḥaqqa ṣāḥibi al-māli wùjúdù ìkírọ́ láyùdíù ḥaqqa ṣāḥibi al-māli kò lè ra ẹ̀tọ́ ẹni tó ní dúkìá aláre kò lè ra aláre fi tadmini qīmati mālihi al-mutlaq láti san damages value property rẹ̀ tí wọ́n ṣe kí ni o tí wọ́n damage wàlhásìl n tó ṣẹlẹ̀ ni pé anna litoror wọn ni ìnira wa in abaha lil mutarri tanawula wa itlafa mali lghayri wọn ni kódà kó ṣe pé ó ṣe lẹ́tọ̀ fún ẹni tára ń ni ipe ko se kini o le je o le consume abi ko ko ba ko damage property elomi duna an yatarattaba alayhi iqabun lala ise pe ni a je niya lo to ti ni ra ba fa yan lo si bi ilo damage property elomi koni ma si ya fun ninu sharia ṣùgbọ́n o tó ti bó ṣe jẹ́ pé kò ní sí àfún ìyá ni ò ní sí fẹ́ nìyẹn torípa ní tí ò ní jẹ́ kí wọ́n jẹ́ ń yà ni pé ìnira ló fa lọ síbi láti lọ sí nǹkan yẹn ṣùgbọ́n wọn ni láyẹ̀ kó nu sábàbá ń lè kọlá sí mi náà dọ́mà ni ìkò lè fa sábà bíi kéèyàn wá là kó níbi kó san dá méjì sí pé ó bàjẹ́ yẹn so lẹ́yìn lè tọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ láyò bó pẹ̀lú àkọlọ́ yìí wọn ni wàhúnà yàrùdù tẹ̀rọ̀dù àlà hádìí ìkọ̀ọ̀dà so wọ́n ní látara bíbá yìí nísìnyí báyìí àtakò kan fẹ́ wá lérí kọ́ìdà yìí o àtakò kan fẹ́ wá lérí ẹ̀ kí ni àtakò náà o ní pé anadọ́rọ́ọ̀tì mádámà tó bí olùmọ́dọ́rọ́ọ̀tì fàyẹ jìbò ádámù dọ́mà lópin ìgbà tá a ti sọ pé adọ́rọ́ọ̀tì tó bí olùmọ́dọ́rọ́ọ̀tì ìnira máa ń ṣe nǹkan tí ò tọ́ lẹ́tọ́ ni tó bí fi ìbáà ó ti sọ dẹ̀tọ́ náà nígbà tí ìbáà bá wà wàlí mọ̀ dọ̀mà kí ló lè tó a fi sọ pé ní ọ̀rọ̀ yẹn ni kò sọ dá méjì lérí nǹkan tó ti ṣe lẹ́tọ̀ọ́ nù ẹ̀rí báyẹn ìtìrọ́ọ̀dù fẹ́ wà bẹ̀yẹn wọ́n ní wọ̀yọ́ ti fàtù hà dàlẹ̀ tìrọ́ọ̀dọ̀ àwọn wọ̀yọ́ ti fàtù hà dàlẹ̀ tìrọ́ọ̀dọ̀ á fèsì fún àtakò yìí pẹ̀lú bí anal kọ́sdà mi ìbá ha ti mahdur indali tọrọ inta gbàlérò níbi pé ìnira ó sọ nǹkan tí ò tọ́ dẹ̀ tọ́ tí a gbà lérò alkọ́sùn ní kíni ó wá tẹ̀júwìzù ìtìláfìl máàlì bìdú ni ìdní sọ̀hìnì ó ní pé ó lè dá méjì prọ́pátì òní prọ́pátì láláì gba ìyọ̀ǹda lọ́dọ̀ ẹni tó ní prọ́pátì nǹkan sì lẹ́tọ̀ọ́ nìyẹn ó lè dá méjì prọ́pátì òní prọ́pátì ẹni tó ebi ti pa tẹ́tẹ́mí ẹ̀ ti fẹ́ bọ́ ó tọ́ fún kó já búrẹ́dì kó búrẹ́dì lórí so nǹkan yẹn ní tó ṣe yẹn tọ́ ni adọ́rọ́ọ̀t tó bí ìbúrú mahdúrọ́ọ̀t so ó ṣe lẹ́tọ̀ọ́ fún láti ṣe mahdúrọ́ọ̀t ni n ò sọ pé kó mọ̀ sàn dọ́mọ́n lákin màdámù sọ́hìbì máàlì fi dáàlì kí lẹ́sẹ̀ tẹ́ni tó ní pọ́pátì wá ṣe ń gbà yẹn o nígbà tá a bá ní kí ẹni tí ó bá nǹkan yẹn jẹ́ kó mọ̀ sàn dámẹ́jìs màdámù sọ́hìbì máàlì ẹsẹ̀ wo lẹ́ni tó ní pọ́pátì ṣe táàfi wá sọ pé tọ̀ tẹ́ ọ tí nǹkan kan bá lọ ṣẹlẹ̀ ẹnìkan sì yìí ń dráìvù lọ bíréèkì rẹ̀ wá já ó wá lọ ya bá ṣọ́ọ̀bù ṣọ́ọ̀bù ọba gbogbo ṣọ́ọ̀bù ẹ̀jẹ̀ ń fọ ogun ṣọ́ọ̀bù ọba gbogbo ọjà ẹ̀jẹ̀ tá adọ̀rọ̀t tó bí ìfìlmọ̀ àbọ̀rọ̀t àbí tí o pé ní tóun ò bá lọ lẹ́mọ́ ṣọ́ọ̀bù yìí kó mọ́ wa lọ pa àwọn èèyàn ó kàn lẹ́mọ́ ṣọ́ọ̀bù fúnra rẹ̀ ni kí ló mọ tó fi lẹ́mọ́ ṣọ́ọ̀bù yẹn tó fi ba ṣọ́ọ̀bù ẹni ẹjẹ́ dọ̀rúurọ́ tọ́yìn ó tọ́ fún kó lẹ́mọ́ wọn ní fìyà jẹ nínú sẹríà pípé kí ló tó fi lọ lẹ tó lọ fi ba ṣọ́ọ̀bù ṣọ́ọ̀bù jẹ nà bíbi tí dọ̀rúurọ́ tó ṣe tó mọ nìyẹn tó bí olùmọ̀ àbọ̀rọ̀ tọ́yìn kéfà dọ̀mán dáméjì sí nkọ́ àléhì dọ̀mán tọ́yìn yóò san dáméjì fún tó ṣe yẹn tá a bá ní kó mọ̀ sọ dáméjì máa dáàbò sọ ìbí máàlì wọn ni fàkànà mí nàlẹ́ àdúlẹ̀ fi tẹ̀sírí ẹ̀ anadumana mutọrọ ma atlafahu bi tọríkọtì muyasara wọn ni nínú dédé nínú sẹríà ó náà ni pé kí a gbé dáméjì kalẹ̀ sọ́run ẹni tára ni tó fi lọ bá nǹkan lómi jẹ́ pé kó san nǹkan tí ó bàjẹ́ yẹn bi tọríkọtì nínú dédé tó tún wà nù sẹríà nìyẹn o wọn ni sọ pé tọ ọ yà lọ sí gbogbo owó tó fi kọ́ ṣọ́ọ̀bù ẹ̀wà àti gbogbo ẹ̀ tó wà ń bẹ̀ ó jẹ́ 2.5 million ó yà tó o bá ti san 2.5 million yẹn báyìí onígbé mọ́tò rẹ̀ tó fi bàjẹ́ so a ṣẹ́tù kínní yẹn ni bí torí kọ́tí muya sàrọ̀ tó bá ní àdíẹ̀ díẹ̀ lòun lè máa mú wá tóun bá lọ ń ṣiṣẹ́ òun máa mú wá díẹ̀ díẹ̀ láàrin bí oṣù mẹ́fà lòun lè fi san tọ̀ wọ́n yanjú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí torí kọ́tí muya sàrọ̀ hasaba máa yẹ kó tẹ̀dú ihe aluhu lé òǹdí wọn bí condition àbí situation ẹni tó jẹ gbèsè yẹn bá ṣe rí mina lè ọ̀sìrì wà lùsìrì bóyá condition rẹ̀ nira ni àbí ara dẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni a sì yanjú ọ̀rọ̀ yẹn bí ó ṣe máa san wàfọ̀kọ̀ olóhi tààlà ní ìbámu sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba aláàtọ́ ni láàyò kálí fúnlọ́hùn nẹ́fṣán ìlà wùsàáhà ìlà kankan bọ̀yẹ̀ lọ́rùn àti tí agbára rẹ̀ bá tó bá ká eléyìí ló fà tó fi pé náà àwọn àwọn òfin ti ọ̀dọ̀ àwọn ìjọba wa níbi ìbàyìí náà báwọn náà ṣe máa ń ṣe nǹkan ẹyẹ nìyẹn sọ wọn á ní kó máa mú wá díẹdíẹ ní ẹbá gbé yàn lọ sí kóòtù pé ó dá méjì nǹkan ẹ wọn ní kó máa mú wá bá gbára rẹ bá ṣe mọ náà wọn ò ní sọ pé wọn ò wá tì mọlé tí ò fi sanlẹ kan náà. Nà nínú àwọn nǹkan tó ń bẹ lábẹ́ qa'ida yìí wàlá bá sa an-nadhkura laka ba'd al-amthila ti tawdihan lil qa'ida a fẹ́ mú àwọn àpèjúwe wa láti lè ṣàlàyé qa'ida yìí wọn ni law ja'a insanun ju'an shadidan فوجد طعاما لإنسان فأكله أو أكل منه وجب عليه أن يأتي لصاحب الطعام بمثل ما أكل أو يدفع له ثمن ما أكل. تبي بقى يا كان نبي تني أجبا كان أبي يلي فواري ينجى كان كسبة ألمين لون ينجى أكان جاني أبو تيجي لي أبي يعني أران يعني فو يعني تو جون جون لون جاء لا تسكينه لا تلعبون جاء مين وافني تو نون جاء أبي كوا كوسن فالو كوسن ونجاء يفون أنتي أنيونجا لأن القاعدة تقول الاضطرار لا يبطل حق الغير سؤال في أجي أني بو لريبي أجي أنجي أنيونجا تلو بام أكوني إني رالو فلوسي به سمع يا توما سبب كوني سان دا أنجي فون جبارة بادا فلون جبارة بادا ألا كذي لو تعرض إنسان إلى خطر تيجي كبار دو جوكو أيو كان فلم يتمكن من النجاة إلا بإتلاف شيء من ملك الغير. أقبل بلا تلا كوني بيهو تدوجو كوية أيا في كوكيني وكوالو كو دامجي كان لمي جاز له إتلافه من غير إذنه وطفو لا تدامجي كان لمي لا يسيك بيان دالويني ووجب عليه أن يضمن قيمة ما أتلف بالمعروف وران يعني فو كوكيني وكوصا دامجي دامجي سي إنكاتي وباجيه نين دادا إلا كتا لو استأجر شخص سفينة ساعة من الزمن تيه كما لو رين تبا تبا غوا كوجومي ها فو تايم دي وبعد ان وصل الى عرض البحر انقضت مدة الإجارة وجوني يفنو كل دي تايم ني بي تو او كوجومي تي في غبي مي يو او كوجومي تي رنت بي كي في ما غبي يين لو يي 1 hour ني او 1 hour lesson tọ nígbà tí wọn dá àárín méjì agbani odò wọn na wọn na àyẹ bá lọ pé nkọdọ tí mo dá tó lè jà fọmọkọdọ kọrìdà anahu yejibu ala rọọkìbi ayò kọdọrọ sẹfìnà wọn ni tabanikawo kọrìdà yẹn gangan a sọ pé ọ̀nà yẹn nífẹ̀ẹ́ ni tí ó wá rẹ́ǹtì ọkọ̀ ojú omi yẹn pé ayò kọdọrọ sẹfìnà tafilha abibẹ̀kọ ìpìlẹ̀ abika ni kọrìdà ntí kọrìdà sẹ̀rí à ń sọ fún wa ni pé táìmù ni ẹ táìmù yẹn ti pé ó gbọdọ kúrò ní inú ọkọ ojú omi yẹn ní táìmù nígbà tí wọn náà tó san ti pé ilà ìdàrọ di alimu ajiru ayo ajiru hutaniya àyàfi tí ẹni tó ní ọkọ ojú omi yẹn tó bá gbà yí pé òun tó fẹ tó fi rẹǹtì fún padà àbí bẹẹ kọ ó ti lè ó lè lóun ò fi rẹǹtì mọ pé ó bá àmọ́ ó dání wọn náà ló ń yájọ sọ ó yà kó súnmọ́ omi kó kúrò nínú ọkọ ojú omi yìí ẹ rí báyẹn ìpìlẹ̀ gángan nìyẹn walakin bima annahu yujadu huna iddirar ṣùgbọ́n nísìnyí báyìí ìnira ti ṣẹlẹ̀ dọ̀rọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ sẹ́niyẹn kò sáàlè kó sínú odò fasọ́ọ̀hìbù sẹ́fínà ti mujbaru nàcàlà ànyẹ́kọ́ almustajir dákìlà ha ẹni tó ní ọkọ̀ ojú omi yẹn ọ̀ràn yẹn ni fún a jẹ́ nípa wípé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kẹ́ni yẹn kó sì wà nínú ọkọ̀ ojú omi yẹn hatta yakhruj biha ila albar títí tí ó fi gbé dé orí ilẹ̀ ilẹ̀ walakin hadha al-ijbar لا يمنعه من مطالبته بدفع أجرة المدة الزائدة. سبحان سي سوا سكوني باتو تواري بي كوني كليم وو انودا اكسترا تايم تولو او بودو كليم ويو باوي لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير سو اني راه لي فاكي هو باي تولو نيجي سو يو با او اديشنال تايم تولو هي الكتا وني وتعتبر هذه القاعده او من عليه وتعتبر هذه القاعده ضابطا فقهيا ترى القاعده هي سي باي اتولي لوني ضابط علي لوني ضابط ضابط ني بي توتني علاقه pelu مساله كان من حيث انها تتعلق بباب واحد وهو الضمان ترى ني كفو جو اوجو كان ولي غبي بي او تي ريليت pelu باب كان نو فيكي او نا ني ضمان دامجيز ó ti relate pẹ̀lú báàbù damages báyẹn so tá a bá fojú dọ̀mọ́nù wo a ní kọ́ ìdá ni الاضطرار لا يبطل حق الغير يعني قاعده ان تقول بني هو جنرال نيبه كو تعلق بالمساله كان ثم ذا با فوجو ضمان هو او بني اما بني ضابط فقهي ولكن كثيرا من الفقهاء جعلوها من باب القواعد اقول لك باو افوني فقهي وما وما كاكون قاعده ان تسامحا لاتي لي وان في فوجوفو لا ترى فوجوفو لا ترى ايده اورو يعني سيني فوفيه تسامحا يعني وكف وكازن بيبي كافي لبي اذ الكثير منهم لا يفرقون بين القاعده والضابط ترك بقول لك باو افوني فقهي ني wọn kìí ṣe àtọ̀ láàrin kọ́ídà àti dọ́bìt ìyẹn ti gbáwájú ní ẹ̀kọ́ ta kọ́ níbẹ̀rẹ̀ tíra yìí wọ̀lá sí yamalmutako dimona mihun pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn ẹni ìṣíwájú náà àwọn afọ́nifíkì wọ́n ṣe àtọ̀ láàrin kọ́ídà àti dọ́bìt kama asarna fitamid bẹ́ẹ̀ bá ṣe ti tọ́ka sí níbi introduction wọ́lá sí hu antusama kọ́ídà tẹ̀ ó tọ́ka pé ní kọ́ídà ìdáhùn tabarna anna dọ́mánà yẹtùkùlù fi abuwabin kẹfìrọ mìnà muamala tabade katun ko ka tun wo pe domanu ta so igan na ko si babu kan ninu opolopo awon muamalat transactions ta ni ba oro domanu mo wa ni anything transaction ni nti muamalat ama ba oro domanu ni oro ta meji si iba je ti muamalatu aqd albay iba je ti oro ti nti ta rira ni iba je ti nikah ni iba je ti anything to ba ti je muamalat ama ba oro domanu oro ta meji si nbe ni idan قاعداني على ما سيأتي بيانه في الباب التاسع إن شاء الله هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك